Ah, dai, dai. Pois o prototipo que nos estamos desarrollando, que estivemos estes días desarrollando aquí durante o Ateneo, consiste en... A idea nosa era a de crear un, pues un sistema de colección de aire relativamente fresco, o que se chama aire fresco na maiorande parte dos sensores de monitorización da calidade do aire, pues precisamente porque todos fan un autocalibrado inicial, considerando o aire no que se fai ese autocalibrado como aire limpo, e a partir de aí tómano como cero e traballan, ¿no? Esto en cidades como Pekín ou Madrid pues é imposible, que sabemos que hai presencia de certos gases e de partículas sólidas e polo tanto isto sería imposible. Entón, a nosa idea era pues un pouco esto xerar un cilindro ou unha cámara cun fluxo de aire relativamente limpo, e para iso pensamos empregar os filtros de carbono de máscaras antigas. Isto por unha banda, nun tubo estándar de patatas fritas, cun ventilador, un ventilador de PC de, pues de 5 euros, que está incrustado, digamos, está ubicado na tapa de tal maneira que o sensor viría introducido por esta ranura. Isto vería sellado e o extractor pues só tería capacidade para chupar aire a través do filtro de carbono. Leva un rack de pilas cun potenciómetro para controlar o fluxo de entrada e saída, vamos, de entrada de aire. E agora pues simplemente o temos construído. Os seguintes pasos eran pues probalo, é dicir, testear calibrados dentro e fora con máis ou menos presencia de gases. Para empezaremos a usar o sensor MQ3, que é un sensor de vapor de alcoholes, pues por cuestións de seguridade, accesibilidade, e pues porque por algún lugar hai que empezar, ¿no? E este cacharro.